Może tylko Plastramoc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, mamy czwartek, 24 października. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Będą amerykańskie dolary na unowocześnienie polskich myśliwców F-16. CBA zatrzymało wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja Sabata. Dziś prokuratura ma poinformować dlaczego. Statek badawczy Oceania będzie jednak sławić polską naukę na morzach i oceanach. Kontrakt na unowocześnienie polskich myśliwców F-16 zatwierdził amerykański Departament Stanu. Szacunkowa wartość umowy to 7 miliardów 300 milionów dolarów. Polski rząd złożył wniosek o unowocześnienie architektury bojowej myśliwców F-16 do wersji Viper, która oferuje zaawansowaną awionikę do myśliwca wielozadaniowego czwartej generacji. Modernizacja Viper zapewnia zaawansowane zdolności bojowe, które można dostosować do wymagań obrony narodowej. W ramach potencjalnej umowy Amerykanie zapewnią części i akcesoria lotnicze, części zamienne, materiały eksploatacyjne, naprawy i wsparcie inżynieryjno-techniczne. Potencjalny kontrakt musi zatwierdzić Kongres. 7 miliardów 300 milionów jest maksymalną kwotą za realizację zamówienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja Sabata. O szczegółach Wojciech Kocjan z Radia Katowice. Bartłomiej Sabat został zatrzymany na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka, urząd współpracuje ze służbami w celu wyjaśnienia sprawy. Z uwagi na prowadzone postępowanie nie możemy udzielić więcej informacji. Jednocześnie chcę podkreślić, że ta sytuacja nie wpływa na zakłócenie pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szczegóły zatrzymania mamy poznać w ciągu najbliższych 48 godzin. Bartłomiej Sabat był radnym dwóch kadencji w Częstochowie, a w latach 2019-2024 wiceprezydentem miasta. Jeszcze w tym tygodniu otwarty zostanie tymczasowy most w Głuchołazach na Opolszczyźnie, poinformował na spotkaniu z żołnierzami z 2. Pułku Saperów w Kazuniu pod Warszawą szef resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wojsku za akcję Feniks. Most w Głuchołazach, brak którego podzielił miejscowość na 2 z trudem komunikujące się obszary, będzie oddany do użytku w tym tygodniu. Jeżeli wszystkie prace związane z wytrzymałością obciążeniową przejdą pomyślnie, to pod koniec tygodnia most w Głuchołazach będzie oddany do użytku. Obydwa istniejące wcześniej w Głuchołazach mosty zniszczyła powódź. Specjaliści zbadają wstrząsy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. To odpowiedź na dużą liczbę wypadków w ostatnich miesiącach. W skład zespołu wejdą naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa Politechniki Śląskiej i Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, mówi rzeczniczka spółki Ewa Grudniok. Ich zadaniem będzie ponowne zbadanie prawidłowości rozwiązań stosowanych przy eksploatacji w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy można zrobić coś więcej w zakresie używanych technik i prewencji tąpaniowej, aby jeszcze bardziej chronić pracowników kopalń. Przedstawiciele spółki mówią o wyraźnym wzroście energii sejsmicznej spowodowanej pracą kopalni. Prezydent Warszawy zgodził się na organizację Marszu Niepodległości. Impreza odbędzie się na dotychczasowej trasie, czyli między Rondem Dmowskiego a Stadionem Narodowym. Wcześniejsze odmowy wydania zgody na przejście Marszu Niepodległości jego organizatorzy traktowali tak. I tak przyjadą dziesiątki tysięcy polskich patriotów. Prezydent Warszawy zgodził się, aby marsz przeszedł ulicami Warszawy. Informację potwierdziła rzeczniczka stołecznego ratusza, ale na razie nie znamy szczegółów tej decyzji. Były lata, w których straty miasta ze względu na zachowanie uczestników, części uczestników tego marszu. Mówiła w polskim radiu RDC warszawska radna lewicy Agata Diduszko-Zyglewska. Wynosiły po kilkaset tysięcy. Zapewnić spokój, żeby zapewnić godny przebieg tych uroczystości, bo nam na tym zależy. Tłumaczyli wcześniej organizatorzy marszu. W historii marszu były względnie spokojne lata, ale też takie, kiedy dochodziło do starć pseudokibiców z policją czy środowiskami lewicowymi sprzeciwiającymi się tej manifestacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek przyznał pieniądze na pracę badawczą statku Oceania. W miniony weekend naukowcy alarmowali o wstrzymaniu finansowania dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, któremu podlega statek. Szef resortu obiecał przyjrzeć się sprawie. Oceania otrzyma z ministerstwa 8 milionów złotych rocznie. Kwota w roku 2024 jest zwiększona o 25% w stosunku do roku 2023 i finansowanie zapewniamy na najbliższe 3 lata, czyli do 2026 roku. Oceania to jedyny polski statek badawczy zdolny do prowadzenia działań poza Bałtykiem. U części użytkowników Google Maps zniknął głos wieloletniego dziennikarza Radia Katowice i lektora Jarosława Juszkiewicza. Zastąpił go automat. Dziennikarz mówił w Trójce, że otrzymuje wiele wyrazów wsparcia i że prawdziwi ludzie w radiu są niezastąpieni. Radio dlatego przetrwało wszystkie rewolucje technologiczne do tej pory i żyje tak długo, że jest bardzo intymnym środkiem komunikacji ze słuchaczem. I nie wystarczy po prostu wstawić kogoś, kto udaje człowieka, żeby słuchacz miał wrażenie, że to człowiek, ponieważ słuchacz wie najlepiej i doskonale odróżni prawdę od fałszu. Cały zespół Trójki w pełni potwierdza diagnozę Jarosława Juszkiewicza. Kolejny serwis w Trójce za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Prawdziwy, żywy, choć przystojny, jakby go wygenerowała sztuczna inteligencja. Krzysztof Łoniewski. Muszę się pomylić w serwisie, czytając na potwierdzenie, co o tym bardzo sądzisz. Proszę. Robert Lewandowski z golem. Barcelona z kolejną wygraną w Lidze Mistrzów. 4-1 pokonała w meczu pełnym podtekstów Bayern Monachium. Bohaterem spotkania Rafinha, kapitan Blaugrany, strzelił 3 pozostałe gole i był zdecydowanie najlepszy na boisku. Tak ten mecz podsumował obecny trener Barcelony, w przeszłości Bayernu, Hansi Flick. Barcelona gegen Bayern München. Starcie Barcelony z Bayern w Lidze Mistrzów to klasyki. Spotkały się dwa zespoły z podobną filozofią gry. My dobrze zaczęliśmy ten mecz golem już w pierwszej minucie. Potem było gorzej, zgubiliśmy rezon, straciliśmy bramkę na 1-1 i musieliśmy cierpieć. Ale jestem dumny z drużyny, że potrafiła wrócić do gry. Co w innych ciekawych wczorajszych meczach w Champions League. Niespodzianka w Madrycie. Atletico 1-3 przegrało z Lille. City zgodnie z planem rozbiło 5-0 Spartę Praga, a Liverpool na wyjeździe skromnie pokonał RB Lipsk 1-0. W kraju ważna, bo pierwsza w sezonie wygrana wicemistrzów Polski. Śląsk Wrocław pokonał dopiero w 11. spotkaniu rundy jesiennej PKO Ekstraklasy 2-1 Stal Mielec przed własną publicznością. Przede wszystkim kamień serca na pewno, że wreszcie wygraliśmy. Wydaje mi się, że w wcześniejszych spotkaniach już pokazywaliśmy lepszą dyspozycję i musiało się to w końcu stać. Byliśmy niekonsekwentni. Mówił zdobywca obydwu bramek dla gospodarzy Sebastian Musiolik. Po nożnej piłka ręczna i porażki naszych zespołów w Lidze Mistrzów z ekipami z Danii, domowa Wysoka Industrii w Kielcach 28-25 z Olborgiem i niższa wyjazdowa Orlenu Wisły Płock 25-28 z Fredericją. Na zakończenie zaglądamy pod siatkę. Wczoraj swoje mecze w Plus Lidze Panów rozegrali mistrz kraju i lider tabeli. Odpowiednio Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał Trefel Gdańsk, a Bogdanka Lublin 2-0 Zaksę Kędzierzyn Koźle. Mówi najlepszy na boisku w tym drugim spotkaniu rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda. Przed meczem raczej nastawialiśmy się na to, że ten mecz może trwać dłużej, że będzie ciężko wygrać 3-0. Natomiast ten mecz myślę, że też pokazuje naszą siłę. Byliśmy kolejny raz drużyną. Oczywiście mamy też w naszych szeregach indywidualności, które potrafią rozstrzygać pojedyncze sety czy całe mecze, natomiast wydaje mi się, że generalnie naszą siłą jest drużyna i to, że każdy na każdego może liczyć. Wypowiedź Marcina Komendy kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Miał się pomylić i się nie pomylił. Proszę się pomylić. Jak się nazywam? Robert Grzędowski? Prawdziwy Krzysztof Łoniewski o tym opowiadał, o sporcie, a ja teraz o pogodzie, o poranku przede wszystkim. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. A jeśli chodzi o ubiór, to proponuję dziś ten na cebulkę, bo o poranku od okolic zera na Podhalu do 9 stopni nad morzem, a po południu termometry pokażą już przeważnie od 12 do 17 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. O wyludniającym się Radomiu czytałem Państwu w przeglądzie prasy, zapytałem o potwierdzenie i długo nikt w tej sprawie nie dzwonił, zupełnie jakby już nikogo tam nie było. No ale jest, 2 dwójki i 7 trójek. myślę, że ludzie z Radomia wyjeżdżają ze względu na brak perspektyw, na to, że jednak Radom nie oferuje zbyt wiele szans rozwoju. To jest miasto, do którego ludzie raczej wracają już po początku swojej kariery, jak mają jakąś ułożoną pozycję albo bardzo stabilne rodziny, bo w Radomiu raz, że mało się dzieje, jest mało ciekawych możliwości pracy. No i to miasto jest zaniedbane, w takim sensie, że jakby zdecydowanie za mało się w nie inwestuje. O i coś czuję, że Radom może liczyć na głosy sprzeciwu wobec tego głosu. Nie liczę za to w ogóle na głosy sprzeciwu w sprawie rezygnacji ze stwierdzenia na podwójnym gazie. Od dziś już tak nie mówimy, ale i w tej sprawie mamy głos od państwa. Oczywiście nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale alkoholizm to też jest choroba. Znam tak, którzy niestety prowadzą te auta, ale im współczuję jednocześnie. A ja nie. To znaczy, choroby współczuję absolutnie, ale jeśli wsiadają za kółko, to nie ma czego współczuć. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony, Michał Kowarski ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Teraz moja i twoja nadzieja w wersji 2024 na trójkowej antenie, a za chwilę rozmowa z jednym z głosów, który w tym wykonaniu słyszymy. Bowska odwiedzi Studio Trójki i opowie o wyjątkowym koncercie, który w sobotę na PGE Narodowym. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie kłócę. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nie pomożesz dziś miłości. kwadrans po siódmej. Zapraszamy do Trójki. A teraz chcielibyśmy Państwu powiedzieć w Trójce o wyjątkowym wydarzeniu. To koncert Nadzieja Razem dla Was. Odbędzie się 26 października, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 17.30 na błoniach Stadionu PGE Narodowego. Wyjątkowe wydarzenie, bo to będzie koncert, z którego cały dochód zostanie przekazany na pomoc osobom dotkniętym powodzią, tą powodzią, o której dziś trochę powoli zapominamy, ale właśnie po to są takie wydarzenia, by o niej cały czas pamiętać i by cały czas pomagać. I podczas tego koncertu wystąpi m.in. Bowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę tu być dzisiaj. No i pewnie cieszysz się, że możesz wystąpić w sobotę. Bardzo. Ja ciebie poproszę tylko o szczerość w czasie tej rozmowy. Taką zupełną szczerość. Zawsze. Jak się występuje na takim koncercie? Jakie jest podejście artystki, która wie, że nie gra dla siebie, nie grasz na siebie, prawda, dla swojej publiczności. Tutaj mamy miks różnych wykonawców i twój występ, który nie jest dla ciebie, dla twojej promocji niejako, jest promocją akcji charytatywnej. Ojej, to jest dokładnie tym samym, co każdy mój koncert. Mhm. Oczywiście takie koncerty telewizyjne łączą się z zupełnie innego rodzaju oprawą, która powoduje najczęściej większe nerwy, bo wychodzenie na jedną piosenkę to jest zupełnie co innego niż wychodzenie na jakiś tam zestaw swoich piosenek, prawda? Natomiast ja tak naprawdę próbuję zrobić dokładnie to, co robię za każdym razem na swoim koncercie, czyli jak najlepiej po prostu zaśpiewać, tak by to mogło poruszyć moich odbiorców, którzy będą zarówno na błoniach, jak i przed telewizorami. I tutaj jest o tyle też ciekawa sytuacja, że nie gram ze swoim zespołem, ale jest to aranż orkiestrowy. W ogóle będą aranże orkiestrowe zrobione tych utworów, także ja jeszcze go nie słyszałam. Już zacieram ręce, bo próba dosłownie tuż. I jestem przekonana, że będzie to też takie bardzo ciepłe, fajne wydarzenie, które też nas, artystów, z drugiej strony zawsze buduje, łączy, bo fajnie jest zrobić coś dla kogoś, po prostu. No właśnie, w haśle tego koncertu Razem dla Was, z jednej strony łączy wokół idei wszystkich odbiorców ten koncert razem z artystami, z drugiej strony łączy artystów przeróżnych pokoleń, przeróżnych stylów muzycznych, no bo mamy tutaj na liście chociażby Lanbery, Krystiana Ochmana, Mietka Szcześniaka, Sztywny Pal Azji, chociażby Tomek Organek też będzie występował, czy Majka Jeżowska. Więc no i zupełne to jest wspaniałe pokolenia. Właśnie to jest wspaniałe. Wydaje mi się, że też między innymi taka jest rola telewizyjnych sytuacji koncertowych, żeby łączyć zupełnie nieoczywiste czy gatunkowo, czy jakby też w przestrzeni muzycznej ze sobą artystów po prostu na jednej scenie i pokazywać, że to już tak abstrahując jakby od samego koncertu grania dla osób dotkniętych powodzią, że na tej scenie po prostu jest różnorodnie i to jest wartość. Ja w tym upatruję wartość i może coś mi się na przykład nie podobać, ale w tej różnorodności jest siła też i na tym polega właśnie to, że rynek muzyczny jest i możemy sobie funkcjonować obok siebie i sobie kibicować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, ta akcja dla powodzian trwa i została ogłoszona wraz ze stworzeniem coveru, ponownego wykonania, może tak powinnam to nazwać, nowej wersji piosenki Moja i Twoja Nadzieja i miałam tu przyjemność zresztą w Trójce właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej być częścią też tego nagrania, które dla mnie było ogromnym jakby jakimś takim przeżyciem. Również z racji tego, jaki zestaw artystów właśnie brał udział w tym nagraniu. I cieszę się, że ta akcja jest kontynuowana i że ma taki swój finał, że tak to zostało wymyślone i że to będzie jeszcze ten jeden taki moment piku, który mam nadzieję, że zachęci po prostu słuchaczy przed telewizorami, żeby po prostu kliknęli tego SMS-a, bo wydaje mi się, że każda złotówka ma jednak wciąż znaczenie, a walka z tymi skutkami powodzi jest bardzo daleka i długa. No mówi się o tym, prawda, że tak naprawdę walka o przyszłość rozpoczęła się po tym, jak zakończyło się to pierwsze wstępne sprzątanie po skutkach powodzi. Tutaj mówisz o SMS-ach, także dochód z reklam podczas transmisji tego koncertu będzie przekazany w całości. Super. Na pomoc powodzianom. No i chyba właśnie to jest najważniejsze, by nie zapominać o nich, prawda? Nie zapominać o ludziach, którzy bardzo często stracili dorobek życia. Jest to oczywiście wiadomo, jak działają media, prawda? Byliśmy bardzo zainteresowani tym wszyscy, cała Polska, wtedy, kiedy to się działo, czy tuż po. Tak. Dzisiaj troszkę przechodzimy, będąc z innych części Polski, do codzienności. No i ważne, że pojawia się inicjatywa, która pozwala na to przypomnienie sobie o tym, co jest dla innych najważniejsze w tej chwili. Dokładnie tak. W pełni się pod tym podpisuję i no, mechanizm działania mediów jest taki, jaki jest i nie możemy nic z tym właściwie chyba zrobić. Tak się dzieje na całym świecie, natomiast wierzę w to, że no właśnie w takich inicjatywach jest siła, plus w naszych małych gestach i takich oddolnych inicjatywach, jak to zwykle bywa u nas w kraju, które jakoś potrafią jednoczyć ludzi. No ja znam sama parę osób, które pojechało pomagać, czy gdzieś jest blisko, pomaga swoim rodzinom, no i jakoś tam walczą razem o to. Jest to dla mnie też niewyobrażalne, jaka to jest ogromna strata, już nie mówię o tym, nawet o majątku, ale w ogóle jakby dorobku właśnie życia, to co powiedziałeś, domu, po prostu strata domu to jest coś, co musi być niezwykle bolesne, więc gdzieś czuję to i mam nadzieję, że tym graniem tych czasem może frywolnych piosenek, bo Kaktus jest chyba dość jednak taką radosną piosenką, a to właśnie będę wykonywać na tym koncercie, że jakby to nie ma związku z tym, że gramy, po prostu chcemy się też pobawić, prawda? Ta zabawa to jest element rzeczywistości i życia i tą energią, tą energię pchnąć w ludzi do tego, by jeszcze tam dorzucili to i owo i przypomnieli sobie o sprawie. Miks artystów, miks pokolenia, ale także miks emocji, bo w tym jednym zdaniu, w tej jednej wypowiedzi na twarzy Bowskiej najpierw smutek i rzeczywiście przeżywałaś to, o czym mówisz, po chwili uśmiech dający nadzieję. Mam nadzieję, że taki będzie też wydźwięk tego koncertu. Nadzieja razem dla was już w najbliższą sobotę o 17.30 na błoniach Stadionu PGE Narodowego i z transmisją w Telewizji Polskiej. A Bowska będzie wtedy na scenie, a dziś była w Studiu Trójki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Love the way your positivity shines.

korek na trasie S11 w okolicach węzła Borówiec w stronę Poznania. Stoją też kierowcy na trasie S5 przed węzłem Poznań Wschód. Na autostradzie A4 w miejscowości Pławniowice mamy korek w stronę Katowic. A4 zwalnia też w Małopolsce. Przy węźle Kraków Południe stoją kierowcy w stronę Katowic. No i na Dolnym Śląsku na A4 mamy korek w stronę Wrocławia i Legnicy na wysokości miejscowości Mędłów. I jeszcze trasa S1 między węzłami Jęzor i Brzęczkowice w kierunku Tychów korkuje się. Ta trasa, no i zwalnia też trasa S86 Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic. Sponsorem audycji był Orlen. Pół godziny do ósmej. Czas na najważniejsze informacje w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Zażalenie na przedłużony areszt wobec księdza Michała Olszewskiego ma rozpatrzeć sąd apelacyjny w Warszawie. Posiedzenie zaplanowano na 11.40. Duchowny trafił do aresztu pod koniec marca. Ma postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o 66 milionów złotych dotacji, które otrzymała kierowana przez księdza Fundacja Profeto. Biały Dom podaje nowe informacje dotyczące północno-koreańskich żołnierzy w Rosji. Tylko w październiku zostało przetransportowanych co najmniej 3000 wojskowych, którzy obecnie przechodzą szkolenia we wschodniej części Rosji, poinformował rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby dodał, że USA i sojusznicy omawiają sposoby, jak zareagować na tę sytuację. W południe w Krakowie rozpoczynają się międzynarodowe targi książki. To jedno z największych w Europie spotkań czytelników, pisarzy i przedstawicieli branży wydawniczej, mówi Grażyna Grabowska, prezeska targów. Nie ma takich spotkań. Najbliższe tej wielkości to jest Lipsk, Frankfurt. I to jest niesamowite, że od zawsze na te targi przychodzą bardzo, bardzo małe dzieci. Rodzice przeprowadzają dzieci, które nawet jeszcze nie czytają, ale oglądają i wybierają sobie książkę. Targi potrwają do niedzieli. Król Wielkiej Brytanii Karol III został ogłoszony najwyższym wodzem Samoa. Stało się to podczas tradycyjnej ceremonii naparu z kawy, czyli korzennego, lekko odurzającego napoju pijanego w trakcie samoańskich uroczystości. Brytyjski monarcha odbywa 11-dniową podróż po Australii i Samoa, niepodległych krajach, nadal uznających go za głowę państwa. Pełny serwis Trójki o 8. Czy tu powinien paść żart o państwie z najkrótszą nazwą świata? Być może, ale na razie ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bezrobocie nadal niskie we wrześniu, podobnie jak w sierpniu, wyniosło tylko 5%. Jednak jak mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ciekawe zjawisko odnotowano wśród pracujących, a mianowicie zwiększoną częstotliwość zapytań o L4. Prawdopodobnie związana jest ona z takimi jednodniowymi absencjami. Raport ZUS wskazuje, że w 2023 roku wystawiono około 1,4 miliona takich zwolnień. Ich odsetek w łącznej puli wzrósł z 5,8% do 6,6%. Firma Comperio, prowadząca kontrolę z L4, wskazuje, że głównie są one związane z nieobecnościami w piątki. Jest to po prostu takie przedłużanie weekendu. W 2024 roku ten trend prawdopodobnie się pogłębi. A do tego, co się dzieje na rynku pracy, wrócimy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym. Naszym gościem o 9.30 będzie Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Polacy potraktowali pracownicze plany kapitałowe jako krótkoterminową lokatę i wypłacili w drugim kwartale bieżącego roku blisko 500 mln zł, czytamy z kolei w Gazecie Wyborczej. Dla porównania w tym samym czasie w 2022 roku wypłacono 139 milionów, a w 2023 400. Eksperci przyznają, że w Polsce nadal jest niskie zaufanie do systemu ubezpieczeń społecznych i samego ZUS-u. Płatności elektroniczne to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów usług finansowych. Postęp technologiczny spowodował zmianę nawyków konsumentów i sprawy, które jeszcze kilka lat temu wiązały się z koniecznością wizyty w placówce banku i z rozmową z doradcą, teraz załatwiane są online. Oszczędności czasu, wygodzie i łatwości korzystania z usług finansowych online towarzyszy jednak szereg ryzyk związanych z bezpieczeństwem transakcji i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powołał grupę roboczą, która pracowała nad rozwiązaniami mającymi ograniczyć ryzyko transakcji oszukańczych. W efekcie powstał zbiór zaleceń dla dostawców usług płatniczych, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dokument zawiera listę czynników ryzyka oraz zbiór zaleceń, które mają na celu ograniczenie możliwości dokonania oszukańczych transakcji przez internet. Dotyczą m.in. monitorowania transakcji nietypowych, stosowania limitów transakcyjnych, wykorzystanie kanałów autoryzacji czy możliwość szybkiego zgłoszenia oszukańczej transakcji przez klienta. Trzeba tu zaznaczyć, że ze względu na dynamikę rynku, wytycznych zawartych w dokumencie nie można traktować jako katalogu zamkniętego. Ograniczenie skali transakcji oszukańczych leży zarówno w interesie konsumentów, jak i wszystkich komercyjnych uczestników rynku. A szczegóły można znaleźć na stronie UOKiK-u. Waluty drożeją, dolar dziś rano kosztuje 4,02 zł, euro 4,34, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5,20 zł. Ja podpisuję się pod apelem z radionawigatora, pod apelem Ani Hardej o ostrożność na drogach, bo mgły o poranku ograniczają widzialność do 200 metrów. Ten poranek jest też chłodny, od okolic zera na Podhalu do maksymalnie 10 stopni nad morzem. Po południu termometry pokażą od 12 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie do nawet 17 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr dziś nie powinien dawać się we znaki, deszcz również na Sominie, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali i będzie spadać. Mamy odpowiedź na zarzuty w sprawie wyludniającego się Radomia. 2 dwójki i 7 trójek. Nie jest do końca to tak, jak autor artykułu opisał. A dlaczego? Dlatego, że rozrastają się gminy ościenne. Oczywiście nie jest to jedna strona tego medalu, no bo migracja zarobkowa też jest, choćby do Warszawy, ale statystyki wyludniania wynikają głównie z tego, że rozrastają się gminy typu Gust, typu Skaryszew, Orońsko. Dziękujemy za ten głos z Radomia. Za kilka minut powiemy o Łodzi i wieczorze tylko dla dorosłych w łódzkim akwaparku i o tym, jak tego typu inicjatywy oceniają Polacy, bo przeprowadzono badania na ten temat. A te kilka minut spędzimy w towarzystwie The Clash. Jet pilot's way. Shall we go back in? Rock the Casbah, The Clash. Bardzo dobrze rozpoczyna się dzień przy tym utworze, prawda? Mówiliśmy o Radomiu, teraz powiemy o Łodzi, ale nie tylko o Łodzi, w zasadzie o całej Polsce, choć od Łodzi zaczynamy, bo w ostatnią sobotę łódzki akwapark zorganizował specjalny Dzień bez dzieci, co oznacza, że tego dnia miały one zakaz wstępu na teren tego miejsca publicznego. No było o tym głośno, prawda? Taki pomysł podzielił opinię publiczną, ale też przywrócił dyskusję na temat stref wolnych od dzieci. Dziwnie to brzmi, strefa wolna od dzieci. Według najnowszego badania panelu badawczego Ariadna strefy bez dzieci popiera aż 57% Polaków. Sprawę komentuje rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. My w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka zwracamy właśnie uwagę na te absurdy, które funkcjonują w rzeczywistości dzieci, ale także i w rzeczywistości rodziców. To jest nam inne wyniki badań, które mówią o tym, że jeszcze większy procent Polaków mówi o tym, że chciałoby mieć strefy wolne od dzieci. To są bardzo smutne w ogóle dane, mówiąc o tym, że chyba zapominamy o tym, jak to było, kiedy sami byliśmy dziećmi, kiedy sami mieliśmy ciekawość świata, kiedy mieliśmy możliwość poznawania w ogóle tego świata. Bardzo trudno mi dać jednoznaczną odpowiedź. Od dłuższego czasu się zastanawiam właściwie, czy to dobre, czy złe. Z jednej strony, no brzmi to okropnie, strefa wolna od dzieci, od jakiejś grupy społecznej. Z drugiej strony, kurczę, jestem nauczycielem i na przykład po pracy w szkole, po hałasie, krzyku, mam ochotę na ciszę i spokój. Każdy, kto ma dzieci, to wie, że największym wyzwaniem jest weekend, bo tu masz wolny dzień, jesteś z dzieciakiem cały dzień, gdzie normalnie dzieciak idzie do przedszkola czy do szkoły. Jeżeli na przykład sobota jest wyjęty dzień, gdzie nie mogę przyjść z dzieciakiem z jakiegoś powodu, no to utrudnia mi to na przykład planowanie. Fajnie jest, jeżeli wciągamy dzieci w aktywności, które sami lubimy. Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, edukatorka, socjolożka, terapeutka do spraw uzależnień. Dzieci lubią prawdę i one widzą, czy my mówimy prawdę, czy raczej wykonujemy jakieś czynności, które gdzieś tam uważamy, że należy zrobić. Jeżeli dorosły ma pasję i dzieli się tą pasją ze swoim dzieckiem, czy to są jakieś aktywności na łonie natury, czy to jest pieczenie ciasta, czy smażenie naleśników, czy wspólne czytanie, rysowanie. Mam otwartość na to, że są osoby właśnie, które są z niepełnosprawnościami, które są wrażliwe na odgłosy i tak dalej, ale twórzmy stref wolnych od. Ja zawsze mówię o tym, że fantastyczne jest to, co zrobiło PKP, czy zrobiło wagony ciszy. Chcesz przebywać w takim miejscu, to wiedz, jak się musisz po prostu zachowywać, że jeżeli i mogą być w nim nie także dzieci i tam nie ma wykluczenia, że stoi ktoś na ochronie i mówi, że tutaj nie wejdziesz. Może być tam każdy, tylko musi się zachowywać w określony sposób. Ja mam takie poczucie, że jeżeli obiekt jest finansowany z środków publicznych, to ta idea otwartości powinna być zachowana. Natomiast jeżeli to jest miejsce prywatne, czyli na przykład restauracja, to niech rynek decyduje, że jeżeli knajpy rzeczywiście chcą taką politykę wprowadzić, no to fajnie, żeby się zderzyły z rynkiem i zobaczyły, czy jest na to popyt, bo być może ta taka strefa ciszy, która się tutaj wtedy wytworzy w restauracji, będzie jakąś wartością dla klienta. Czy popierasz strefy bez dzieci, na przykład w hotelach albo na basenach? Zdecydowanie. Sama bym się na to zdecydowała, ponieważ no, dzieci potrafią być uporczywe. Właśnie czy tu w hotelu, gdzie jedziemy na wakacje, żeby odpocząć i no, po prostu hałasują nam dzieci. Chce się z każdej strony. Natomiast warto wiedzieć o tym, że to jest po prostu mały człowiek, który ma dostępny, dużo mniejszy wachlarz radzenia sobie z emocjami niż ludzie dorośli. A powiedzmy sobie szczerze, że oni też nie zawsze sobie radzą z tym, co przeżywają. Więc czego możemy oczekiwać od dzieci, które są jeszcze hen w tyle z umiejętnościami radzenia sobie z takimi emocjami. Traktujmy dzieciaki jak ludzi zwyczajnie. I wiedzmy też, że wiecie, dzieciaki nie mają na czole napisane, że mają rozmaite formy zaburzeń, które też mogą generować rozmaite zachowania. Dzieci to też ludzie, nie? I teraz czy byłbyś za tym, żeby rynek decydował, czy na przykład kobiety wpuszcza się do jakiejś restauracji albo niepełnosprawnych? No to jednak jest to pewna dyskryminacja jakiejś grupy społecznej. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że mamy konstytucję, która mówi o tym, że każdy młody obywatel, ale każdy obywatel ma prawo w zakresie tego, żeby przebywać w miejscach publicznych, korzystać z miejsc publicznych i żadne strefy wolne od są nieakceptowalne, są dyskryminujące, a przede wszystkim są niezgodne z prawem. Tematem zajęła się Joanna Karp. Państwo są w tych 57% popierających istnienie stref wolnych od dzieci, czy może jednak dla państwa to po prostu dyskryminacja? 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl mailowo. Po trochu tracę fragment siebie, za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabrak. Kwiatia Błoni na trójkowej antenie. Mamy 11 minut do godziny 8. Po 8:13 rozmowa bez uników. Irenata Grochal, która jest już w pracy. Dzisiaj bardzo różowa, kwiecista koszula. Będzie ją można zobaczyć w transmisji tej wideo z oczywiście naszej rozmowy politycznej bez uników. Dzień dobry. To jest kolor magenta, o którym się dowiedziałam, że taki kolor w ogóle istnieje w gamie kolorystycznej, kiedy przyszłam do trójki. To jest taki różowy, różowo-czerwony. Myślałam, że to jest imię żeńskie, ale okazało magenta się, że nie. No, bardzo ładne by to było imię. Dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator koalicji. Ciekawe, czy też będzie w kolorze magenta. To można sprawdzić także w tej transmisji. Tak, nie sądzę, żeby aż tak zaszalał, ale będziemy rozmawiać o tym, skoro nie Donald Tusk, to kto będzie kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej? Między innymi o tym będziemy rozmawiać. Donald Tusk napisał wczoraj na Twitterze, że 7 grudnia ogłosi koalicja swojego kandydata i określił jakieś tam warunki i napisał: po trzecie, to nie będę ja. Więc skoro nie Tusk, to na placu boju zostaje dwóch zawodników, Sikorski i Trzaskowski. Zobaczymy, w której drużynie jest pan senator Kwiatkowski. Zobaczymy o 8:13. Na razie mamy 10 minut do 8, no to czas na stały punkt programu. Kuba Ambrożewski i historia pewnej piosenki. Piosenka do wyjaśnienia. Edwin Collins, A Girl Like You. Kultowy kompozytor piosenek, który wpłynął na kilka pokoleń artystów i jego spóźniony o dekadę wielki hit. O szkockim zespole Orange Juice pisze się czasem jako o wynalazcach stylu indie pop. Lekko taneczne rytmy, dźwięczne brzmienie gitar i młodzieńczy romantyzm tekstów. Wpływ tej grupy można było usłyszeć u paru kolejnych generacji gitarowych zespołów. Począwszy od The Smiths, poprzez Belle & Sebastian, skończywszy na Franz Ferdinand. Jednak w połowie lat 90. o grupie z Glasgow, nieistniejącej już od dekady, pamiętało niewielu. Jej były lider Edwin Collins próbował swoich sił solo. Wytrwale, bo jego dwie poprzednie płyty przeszły kompletnie bez echa. A jednak do trzech razy sztuka. Oto niespodziewanie stacje radiowe na całym świecie zaczęły grać jego nowy singiel, a krytycy zachwycili się głębią tropów, jakie niosła ze sobą piosenka. Faktycznie, rzadko kiedy popowe przeboje mają w sobie tyle różnych elementów, co A Girl Like You. Weźmy choćby samą, jakże charakterystyczną partię perkusji, opartą na samplu z dużego hitu z lat 60. One, Two, Three piosenkarza Lena Bariego. Co ciekawe, w nagraniu Collinsowi towarzyszy były perkusista The Sex Pistols, Paul Cook. On jednak gra tu jedynie na wibrafonie. A to dopiero początek. W A Girl Like You udało się połączyć tajemniczy nastrój godny filmów z Jamesem Bondem, rock'n'rollową dzikość w elektryzującym brzmieniu gitar, wreszcie elementy czarnej muzyki, funku i soulu, którymi Collins inspirował się od początku swojej kariery. Efekt godny mistrza takich karkołomnych kombinacji, czyli Davida Bowiego, któremu notabene A Girl Like You początkowo niekiedy przypisywano. Nic jednak nie mogło odebrać 5 minut w blasku reflektorów bohaterowi sceny niezależnej, jakim był Edwin Collins. Mimo, że w 2005 roku przeszedł rozległy udar mózgu i przez kilka lat przechodził rehabilitację, to powrócił do muzyki, nagrywając kolejne płyty, a także na scenę. W 2022 roku wystąpił jako specjalny gość zespołu Coldplay na stadionie Hampden Park w jego rodzimym Glasgow, wykonując wspólnie z Chrisem Martinem, a jakże, swój największy przebój. I to chyba czyni tę historię jeszcze bardziej wzruszającą. Piosenka do wyjaśnienia. Song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before.